ngai na kiye obate la kamwana o ko baby salo kumu yanga ina yoteo pona kozonga oke bakasi mana ngai banguna bazali mingi o ko kiko baby salo kumu yanga